Вітання. Дзень добры. Шановныя сябры, у нашым цыкле літаратурных гутарак «Кантэкст», які выходзіць пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў, у гасцях паэт Міхал Барановскі, у студыі Усеўлад Сцебурака, Анатолі Вашчэнка. Міхал Барановскі, паэт, нарадзіўся ў 1984 годзе ў Менску, скончыў БДПУ імя Максіма Тамка па спецыяльнасці «Гісторыя і замежная мова». З 2008-га працуе ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча. Аўтар кніг вершаў «Волюмен 1», «Волюмен 2», лаўрэат прэміі «Дэбют імя Максіма Богдановіча» і прэміі «Золаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў». Падар Міхал, гартаючы стужку ў Фейсбуку, можна бачыць, што вы аматар нетыповых кніг, нетыповых імёнаў, з якімі вы знаёміце сваіх чытачоў, сваіх сяброў. З чым гэта звязана? Гэта вось нейкая асветніцкая місія, функцыя? Гэта нейкае хобі ці гэта нешта большае за хобі? Ну, можна лічыць, што вось усё, што вы пералічылі, яно адпавядае праўдзе. Па-першае, я люблю вершы. Люблю, калі яны нечаканыя і калі я знаходжу нешта, што выклікае ў мяне вось такое здзіўленне, то хочацца такім вершам падзяліцца. Часам гэтыя знаходкі бываюць у класікаў, бо звычайна ты ведаеш іх па вучобе са школы, нейкіх такіх хрэстаматыйных вершах, а перачытваючы томнік ці які-небудзь зборнічак, ты раптам натрапляеш на такую перліну, што ёй немагчыма не падзяліцца. Ну і мне падаецца, гэта можа выклікаць інтарэс да аўтараў, які не так на слыху, і людзі звернуцца да кніжачкі, пагартаюць. Таму і такая асветніцкая місія таксама прысутнічае. У першую чаргу, канешне, як эгаіст, раблю гэта для сябе. Ну, вот прагучала цікавая такая, можа быць, драбнічка, але нечаканы верш, да? Вот нечаканы верш. Я калісьці дазнаўся, што бываюць негазетныя вершы. Мне калісьці так адмаўляў, значыць, адмаўляла рэдакцыя нашай Нівы, верш ваш не надрукуем, не таму, што ваш верш табе негазетны. А што такое нечаканы верш? Што можа быць прыкладам нечаканага верша, вось, напрыклад, вы кажаце, у вядомых людзей, у вядомых аўтараў? Баюся, што я не працытую, але... Не, тэматычна, напрыклад. Так, окей. Напрыклад, вядомы такі савецкі пісьменнік Андрэй Александровіч вызначаўся такой плакатнай паэзіяй, славіў будаўніцтва, партыю і всякія такія цікавыя рэчы. І раптам мне патрапляецца калыханка, якую ён сачыняе для сына, і немагчыма было не прарэагаваць унутрана неяк. Просто сапраўднае здзіўленне, калі вось усяго такога бурапеннага раптам з'яўляецца такая мілая калыханачка для маленькага сына. Ну, это... Так, а можа, гэта нечакана толькі і ёсць паэзія, гаспадар Александрович? Можа быць, усё астатняе можна за дужкі выносіць? Я пабаяўся б вельмі смела сцвярджаць, але для мяне атрымалася так. Ну, ось, усё астатняе я амаль не ўспрымаю, ну, можа, там некія пейзажныя вершы пра Мінск, але калі я згадываю прозвішча Александровіча, у мяне ў памяці ўсплывае ось гэтая калыханка. Тое самае, напрыклад, і пра народнага паэта Ніла Гілевіча, вершы якога збольшага мне не заходзілі, а тут раптам пейзажная замалёвачка, зусім такая акварэльная работа, настолькі нечаканая ад такога масцітага волата, да, знакамітага. І гэта ўражвае. А яшчэ задам вот такое пытанне. Мы агучылі вашу біяграфію і сказалі пра тое, што па адукацыі вы гісторык найперш, так? Ці не ёсць падказачка вось у як бы вашай вот толя магучнай фрэнд-стужкі, да, выбару тэмаў і пошуку цікавых вершаў якраз у тым, што вы маеце незамыленае вока. Вы не начытаўшыся таго корпусу тэкстаў, якім узбагачаны філолог, да, наш рускамоўны ці беларускамоўны. І для вас паэзія гэта не вось гэты агромністы бясконцы корпус тэкстаў, які не паспяваеш прачытаць за 5 гадоў універа і аспірантуры і магістратуры, а якраз ужо свабодны выбар чалавека, які шукае проста на свой густ. Все верно, и я часто называю себе неофитом, я знаёмлюся, и калі я часам своим сябрам-филологам кажу, что я вось не читал такого ці такого аўтара, на мяне глядзяць вось такими вачыма. Миша, кажу, радость-то какая, святый ты человек. Альбо, боже, як тебе пашанцавала, ты у сталым веку, уже разумеючы, про что піша аўтар, прочитаешь и... Атрымаешь асалоду. Да, я так открываў для сябе Грэцкага, напрыклад. Ну, уже зусім сталым веку. Літаральна некалькі гадоў назад я чытаў на імперыялістычнай вайне яго. І гэта, ну, цудоўна. Это класны прыклад рэалістычнай прозы з такім тоненькім пэўным сумам. І вельмі гуманістычныя рэчы. Вельмі гуманістычныя нашы роўныя сусветнай класіцы. Сябры, у нас у гасцях чалавек не стомлены беларускай літаратурай, а улюбёны ў яе. Ну, ёсць крыху так. Давайте бліжэй да вашай творчасці. Вось гартаючы вашыя кніжкі «Волюмен 1», «Волюмен 2», ну, цяжка не звярнуць увагу на тое, што вы даволі шмат увагі надаеце структуры кніжак, раздзелам, падзелу на гэтыя раздзелы. І складаюцца ўражанне, што, можа быць, у гэтых кніжак ёсць нейкі кожны свой сюжэт, і ці ёсць гэты сюжэт нейкі. І, можа, якім чынам, вось гэта, я так разумею, даволі непростая праца адбываецца, чаму там той ці іншы верш трапляе той ці іншы раздзел? Ці гэта канспіралогія? І проста гэта зборнік вершаў? Я... Калі карыстаюся нейкімі постмадэрновымі прыёмамі, ну, мы ў такі час жывем, што немагчыма, каб это не ўплывала. Але я сябе не лічу постмадэрністам у плане творчасці. Але дазваляю сабе пэўны элемент гульні ўжо на тым этапе, калі тэксты створаны, і ты кампануеш кнігу, прыдумляеш для яе назву, абдумываеш назвы раздзелу, і там ўжо сапраўды ёсць пэўныя пасхалачкі на кнігі, якія калісьці выходзілі раней. Яны заўважныя, гэтыя пасхалкі, хутчэй за ўсё, толькі мне, можа, сябрам, з якім я падзяліўся гэтай інфармацыяй. А так, гэта такія шматлікія прывітанні аўтарам, якіх я чытаў, калі вось завершыць тэму, якую мы толькі што абмяркоўвалі. Мы не на пустое месца прыйшлі. Да нас былі выдатныя папярэднікі. Яны шмат працавалі, пісалі. І у пэўным сэнсе і моя творчасць – гэта пэўная даніна павагі. І зноў жа, гэта заўважыць даволі цяжка, але у самого аўтара канцэпцыі кніжкі, ну, то бок у мяне, усведамленне гэтага ёсць. І сапраўды, калі прыглядзецца, можна нешта такое і адшукаць, адчуць. Ну, вось, а фідбэк, як бы, ад ідэальнага чытача. Было такое, што хтось усе пасхалачкі разгадаў, аўтару пра гэта потым паведаміў. Няма ўражання, што гэта пішацца там, ну, нейкую метафізічную пустэчу, не ведаю. Бо для сябе гэта ўсё ж, па-моему, трошачкі так лукавства. Ўсё ж піша, паэт заўсёды піша для чытача. Мне, напэўна, зрабілася вельмі так сумна ад таго, калі б усё, што я закладаю, усё прачыталася, расклалася на нейкія драбніцы і атамы. Таму я вельмі рады, калі нейкую метафору так інтэрпрэтуюць, як і задумываў. Але разам з тым, калі знаходзяць тыя сэнсы, якія я сам не закладаў, але якія прадыктаваны непасрэдна тэкстам, гэта таксама клёва. І зноў жа, вельмі радуюся, калі увага звяртаецца не на адны і тыя ж творы, а на розныя вершы альбо розныя раздзелы з кнігі. Вось кажуць, мне спадабаўся вось такі раздзел, альбо вось такі верш. А калі другі кажа, мне вось гэта вось не спадабалася, а спадабалася зусім іншае, я думаю, ну, круто, значыць, пісаў не для канкрэтнага чытача, а для людзей, якія маюць выбар. Ну што, я вот як сказаць, у чарговы раз падпаў пад магію голаса нашых апавядальнікаў, але перарву ход думкі і папрашу удакладнення. Ўсё ж такі, не самы банальны ход назваць дзве кнігі, якія выйшлі па асобку, якія выйшлі ў розны час, да, як бы вось па сутнасці, як такім двухтомнічкам, Volume 1, Volume 2. Што з назвай, адкуль назва і чаму не з'явілася ў новай кніжкі, скажам, назвы адрозны, а толькі як бы выданне другое, то бок томік, это так задумваецца, і мы чакаем трэцяга, чацвёртага, ці было ля нота, ці гэта правакацыя, ці гэта я не ведаю. Што з назвамі, вот, дарэчы? Гэта тыя самыя прывітанні і той постмадэрнізм, які я магу сабе дазволіць па-за творчасцю. Так, всё верна. Я так падумаў, што пакуль я прычакаюся поўнага збору твораў, а так я вось паступова сам сабе буду яго так чык-чык-чык. І будзе 3, значыць, 3, 5, значыць, 5. Тым больш, ну, гэта ж ты зноў жа і ўсё было. Праўда, ну, вось, напрыклад, у дыскаграфіі Led Zeppelin, да? Яны ж называлі нумарныя чык-чык-чык, часам можна лічбачку прапусціць. Ну, чаму наступны павінна быць 3? Можна назваць, напрыклад, Вольман 4. Альбо там яшчэ не. І ў яго ўключыць, напісаць верш з Volume 3, і все буду думаць, боже, па-моему, я ж не видел такой кніжачкі, адкуда ж оно. Супер! Насамрэч, ну, я чалавек яшчэ менш постмадэрновы, і таму для мяне, канешне, гэтыя магічныя штукі, яны мяне заварожваюць. Ну, ось, а з назвай, ізноў жа, там як хочаш і чытай, тым больш, што дызайнер Ксенія Шталенкова ось графічна дзяліла гэта слова на некалькі частак, і яно ператваралася і у люмен, і святло, і разам з тым была пэўная гучнасць, як бы адсылачка да нейкай песеннай творчасці. А ўвогуле раней у скрутках захоўвалі тэксты, і Volume гэта скрутачак. Ну, от, хай сабе такі от. Ну, збрашураваны, шыты, склеены, прыгожынкі. Дзякуй, дзякуй. Ну, не скажу, што стала зусім усё зразумела, але зноў-такі пасхалачкі, адсылачкі, як вы сказалі, ёсць. Прагучала слова музыка, і ёсць пытанне ў нас за музыку, вельмі хацелася пра гэта каротенька пагаварыць. Вы вядомыя у тым ліку, як удзельнік гурта «Нельга забыць». Былі два альбомы, калі не памыляюся, адзін на Караткевічавы вершы, другі на вершы Богдановича, так? Ну, праграмы, скажам, паводле. І быў пэўны поспех у тым сэнсе, што вы былі пераможцамі ці лаўрэатам Бардаўскай восені, па-моему, з гэтым, так? І, скажам, былі шырока вядомыя ў нашых вузкіх колах, і раптам... Старт быў вельмі... Да, наступіла цішыня. Што нарабілася? Перастала быць цікава, разбеглася кампанія, прыйшоў іншы час, ці, можа быць, не ўсё памерла і нейкая ёсць задума вярнуцца да музыкі? Пачну крыху здалёк. Калі выйшла першая кніжка, вершы перасталі з'яўляцца. Яны перасталі з'яўляцца нават крышачку раней, і таму з'явілася кніга, і пэўны час была цішыня. Пакуль у канцы 18-го года я не пачаў пісаць ізноў, гэта была нечаканасць. Ну, калі перарыў, як ты вось называеш сябе паэтам, калі ты вершы не пішаш. Ну, пісаў некалі. Да? А тут вот, калі ласка паэт. Які ён паэт, калі ён, чорт ведае, калі ты... Так, я тады бывшы, получаецца, бывшы паэт. Ну, нік дзіўна. Вечаран паэзіі. Да. І вось гэтае маўчанне, яно так неёмка сябе ў ім пачуваеш. І тут раптам, оп, і за паўтары гады з'явіўся корпус тэкстаў на новую кнігу. Вось так адбылося і з музыкай. Так адбылося і з песнямі. Я час ад часу бяру рукі гітару і разумею, што ўсё, што зараз з'явіцца, яно будзе вымучанае. У ім не будзе натхнення, не будзе парыву, творчасці. І тады навошта гэта? А старыя песні пра галоўнае, так, канешне, міла. І час ад часу такія мерапрыемствы праводзяцца і спяваюцца нешта са старога. Але сэнсу вялікага ў гэтым я не бачу. Калі раптам гэта маўчанне перарвецца і немагчыма будзе не ствараць песні і не спяваць, напэўна, тады гэта ўсё неяк аднавіцца і праца ізноў пачнецца ў гэтым накірунку. То бок будзе нельга не пачуць. Я нават не ведаю, што будзе, тут задумваць наперад не выпадае. Дзякуй. Спадар Міхал, наступны год, гэта год 130-годзя Богдановіча. Што цікавага падрыхтаваў, рыхтуе музей Богдановича да гэтай даты? Да чаго падрыхтавацца грамадзе? Вот так паставім пытанне. Ну, святкаваць мы пачалі загадзя ўжо і прэзентавалі ў гэтым годзе каталог аўтографаў Максіма Богдановича. Гэта знакавая падзея. Таксама даволі доўгі час працаваў я са сваімі сябрамі над кнігай біяграфічнага характару. Іх-то ёсць, іх даволі багата, але мы паспрабавалі прааналізаваць досвед папярэднікаў, прааналізаваць успаміны, лісты, нейкія публіцыстычныя тэксты і сабраць іх у такую разгорнутую храналогію жыцця і творчасці, дзе па кожнаму году жыцця Максіма Богдановича будуць прыведзены сведчанні альбо дакументальныя, альбо ўспаміны, альбо лісты, дзе згадваецца Максім Богданович. Мне падаецца, гэта можа каму-небудзь дапамагчы крышачку наблізіцца да постаці паэта, паспрабаваць зразумець, што ён за чалавек, у якіх абставінах ствараліся тыя ці іншыя вершы, бо калі паралельна згадваеш пра стан здароўя паэта, а потым прыводзіш ліст Богдановича пра тое, што прабачце, паночкі, што почерк у мяне дрэнна, я пішу лежачы, хварэю, яно адразу ўсё становіцца зразумела. І такіх супадзенняў даволі шмат. Мне падаецца, чытаць яе будзе цікава. Таму з нецярпеннем чакаем. Чакаем, так. У вельмі хуткім часе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» такая кніжка з'явіцца. Не сакрэт, што пандэмія, яна моцна змяніла свет. Моцна змяніла свет, адносін людзей і баўленне часу. Як, у прынцыпе, музей перажывае гэты час, да? Это адно. А другое, на вас персанальна, вы даволі доўга працуеце ў музеі Богдановича, уплывае аўтар гэты? Задачы ў музеі вельмі разнастайныя. І у пэўныя моманты часу ты акцэнтуеш увагу на пэўных аспектах. Калі некалі гэта праца з наведвальнікамі, калі навуковая дзейнасць, выстаўкі. І нягледзячы на ўсе вось гэтыя складанасці, звязаныя з пандэміяй, яна разам з тым дала нам час, каб заняцца навуковай работай. То бок выдыхнулі нарэшце, так? Пераключыліся. Пераключыліся, бо за пэўным цейтнотам падзеяў, мерапрыемстваў не было магчымасці засяродзіцца, бо навуковая работа, яна вымагае канцэнтрацыі. І вось гэтая, як вы сказалі, перадышка дала магчымасць зрабіць некалькі выданняў, распавесці пра нашыя фонды, сабраць і выдаць нарэшце аўтографы Богдановича, сабраць кнігу, якую мы будзем прэзентаваць у гэтым годзе. Таму вось такія складаныя ўмовы прывялі да пэўных нейкіх становчых. Ну, але вы сумуеце па наведніку, ці наадварот, яшчэ ёсць што зрабіць, пакуль яго няма, і хай бы і не шоў пакуль. Мы прыкладаем намаганні, каб прыцягнуць індывідуальных наведвальнікаў. Не абавязкова ж хадзіць групамі з нейкімі супольнасцямі. Калі ты хочаш разабрацца, гэта наадварот, варта ісці аднаму, ісці сям'ёй, каб патлумачыць дзіцёнку хаця б самыя нейкія элементарныя рэчы, каб ён пачуў пейзажы. То бок шыхтом у складзе трудавога калектыва із 50 чалавек Богдановіч не пасціч. Таксама можна. Хай сабе не 50, у нас стойкі ў залах не змесціцца, але... Ну, некаторыя застануцца ў буфеце опернага тэатра? Да, канешна, у іх перавага ёсць. Можна працаваць па-рознаму. Зараз, калі такія ўмовы, то ізноў жа мы пераключаемся на малыя групы і спрабуем ўсё ж такі заахвоціць, каб людзі да нас прыходзілі і знаёміліся крышачку ў іншым фармаце. Мы прыстасоўваемся пад абставіны, працуем, і тыя, хто жадаюць для сябе адкрыць нешта новае, яны завітваюць. Літаратурны музей, ён мае сваю спецыфіку. Там трэба слухаць гісторыю. Трэба задаваць пытанне, гэта не пасіўная дзея павінна быць. І, канечне, я да гэтага заклікаю ўсіх, буду рады пабачыцца ў музеі. Дзякуй. Грунтоўны і аптымістычны адказ, чаго я персанальна не чакаў. А што з уплывам? Вот такая тут метафізіка і лірыка, давайце, всячыская случыцца. Насамрэч, вы працуеце, ну, хутка 15 год у музеі. Сніцца Богданович прыходзіць, дыктуе вершы, крэсліць іх, не ведаю, уплывае на стасункі з сябрамі. Хочацца прычоску зрабіць, як у яго. Што-небудзь, як уплывае такая постаць вялікая на чалавека, які, скажам, шчыльна працуе з ёй? Мы размаўлялі пра вершы знаходкі. Так. І я кожны раз, калі перачытываю грунтоўна, гэта адбываецца на 10 раз на год, два разы на год. Калі прагартываеш на новую кнігу, і ты знаходзіш тое, за што вока чамусьці не чаплялася. І гэта, ну, як бездань. То Богданович падсоўвае гэты аркушык, вот так акуратненька на пісьмовы стол. Гэта значыць, што я ў пэўны момант быў як сляпы, як туман перад вачыма, я не бачыў пэўных рэчаў, не бачыў сэнсу, не бачыў прыгажосці там, дзе яна ўжо закладзена была. Я думаю, што гэта адметнасць усіх нашых геніяў ад літаратуры. Тое ж самае магу сказаць і пра Міхася Стральцова. Зусім недавно, рыхтуючыся да імпрэзы, я гартаю зборнік, які я цудоўна ведаю і вока выхоплівае пэўныя кавалкі. Што датычыць да асобы, зноў жа, мы займаемся даследчыцкай дзейнасцю, і ў пэўны момант можна было сказаць, вось мы ўсё знайшлі, ну, да, да. Рассказывайце, вось помнік бронза, да, так. Кніжкі ўсе напісаныя, біяграфіі ўсе. І калі мы зразумелі, што ані ўсё знойдзена, і што ось пэўныя драбніцы могуць перавернуць, ну, там, гады жыцця, могуць задаць іншы ракурс, людзі ўключыліся ў работу. І гэтых новых фактікаў, новых нейкіх звестак прылітае ўсё больш і больш. І як у выпадку з вершамі, ты не перастаеш здзіўляцца. Мне пашанцавала якраз такі 10 год таму адшукаць невядомыя публікацыі Максіма Богдановича. Ну, вось не патрапіла вока даследчыкаў на яго газетныя матэрыялы ў Яраслаўскай газеце «Голас». А я чытаю, а там пра скарыну ёсць. Канешне, матэрыял прысвечаны апосталу, кнізе першадрукара расійскага, але там згадваецца Францыск Скарына і распавядаецца пра тое, што вось пакуль у еўрапейскім захалусці у Маскве выйшла кніжка, так у нас ўжо 50 гадоў як была. І гэта так міла глядзіцца. Альбо гуманістычныя нейкія яго думкі наконт вайны. Калі ён разважае ў артыкуле наконт таго, што мы не павінны забывацца на пацярпелых ад першай сусветнай, мы павінны ўдзяляць ім увагу. Мы з такой радасцю, з такой вось з такім вось нейкім запалам адпраўлялі іх на вайну, а як цяпер на іх забывацца? Мы ішлі перамагаць вось там кайзераўскія войскі, а зараз на вуліцы на калодках на ездзяць без ногі і стукаюць, грукаюць, да, па брусчатцы. І мы не павінны пра іх забывацца, як блізка да цытаты пра мовлю. Многае для них делает государство, но еще больше должна сделать страна. То бок кожны з жыхароў краіны, які нясе адказнасць за людзей, якіх так лёгка адпраўляў на смерць і нейкія нявечанне. Міхал, вы сярод адмыслоўцаў вядомы як сур'ёзны бібліяфіл, які збірае, ну, і беларускія кніжкі, і старадрукі, і не толькі беларускія. Ці ёсць нейкая сістэма збірання вашай калекцыі? У першую чаргу мяне захапілі перакладныя кнігі. Мне спадабалася, што ў пэўны час я для сябе адкрыў, што я магу з сусветнай класікай знаёміцца па-беларуску. І маім любімым замежным пісьменнікам з'яўляецца Шэкспір. І я пацікавіўся, аказваецца, можна ў прыстойных перакладах яго чытаць. І пасля Шэкспіра пабачыў, што можна і таго ж і Рэмарка па-беларуску пачытаць, там «Трох таварышаў» альбо «На заходнім фронце без перамен», які перакладаўся яшчэ ў 30-е гады. Там, дарэчы, багата чаго, і Гашак перакладаўся. Так, і Гашак, і многія іншыя аўтары. Зразумела, там быў пэўны крэну ў такім сацыяльным плане. Падборка аўтараў, якіх перакладалі, была такая спецыфічная. Але калі ты раптам трапляеш на пераклад Гесса, які рабіў Купала, здзіўляе, і цудоўныя творы. Цягам савецкага часу выходзіла даволі шмат кніжак, і вось іх я якраз такі пачаў збіраць, а потым пераключаўся і на паэзію беларускую. Это не значыць, што яна мяне не цікавіла да гэтага зусім, але мне вельмі падабаецца трымаць у руках кніжачку, якая выходзіла ў 60-е, 50-е гады. Напрыклад, Алесь Наўроцкі для мяне быў вялікай знаходкай. Гэтая кніга можа не каштаваць нейкіх вялікіх грошай, але само па сабе трымаць вось такі артэфакт у руках, гартаць яго, чытаць вершы, быццам бы ты на машыне часу пераносішся ў тую пару і знаёмішся быццам упершыню з тэкстамі аўтараў. Альбо трымаеш кнігу з аўтографам, як, напрыклад, ёсць кніжачка ў мяне Караткевіча «Матчына душа», дзе Арсень Ліс піша аўтограф і піша вось: «Калі ў нас ёсць такія аўтары, то беларушчына не згінее, што ўсё ў нас будзе добра». Так Арсень Ліс робіць камусьці падарунак і сцвярджае вось такую правільную думку. Я хацеў бы зноў-такі у бок пазітыву тут адзін момант такі удакладніць. Адкрыцце апошняга часу, вось што ўразіла сапраўды з нядаўняга, знойдзенага, да? Адкрытага для сябе, канешне. Што вось можа быць у калекцыі з'явілася такога, што вах, і вот пачытайце самі і адчуйце. Мои густы вельмі спецыфічныя. Не скажыце. Таму апошняя кніжыца гэта была кніга перакладаў савецкай эстонскай савецкай паэзіі, выдадзеная ў 1986 годзе «Гняздоўе вятроў». Цудоўны падбор перакладчыкаў: Алесь Разанаў, Барадулін, Сергій Шупа, Вольга Іпатова. Так усё і адкрылася, і цудоўны, сапраўды цудоўны калектыў, цэлая зорная россыпь такая. І тэксты такія нехарактэрныя для савецкага часу. Мы, калі ў рэтраспектыве азіраем савецкую літаратуру, так, неяк так насцярожана ставімся, бо вельмі спецыфічна пабудавана іерархія. А вось тых каштоўнасцей у нас, калі народны, то это значыць знак якасці, да? А ты раптам разумееш, што акцэнты былі зроблены крышачку не так, што насамрэч у нас існавала абсалютна еўрапейская паэзія, проста на яе крыху меней звярталі ўвагі, не давалі узнагарод. Ну і ў падручнікі мне не залятала гэтак лёгка, да, як проста верш пра там 9 траўня ці штосьці падобнае. Так. Разам з тым бачна, што у тую ж савецкую пару пералічаныя мною асобы, яны цікавіліся найлепшымі творамі, якія выходзілі іх калег у суседніх рэспубліках, хай сабе Эстонія не суседняя, але у савецкім літаратурным кантэксце. Звярталі ўвагу, адсочвалі, перакладалі, і малайцы. Малайцы, зразумела, на чым, што яны не знаходзіліся цалкам у вакууме, што ім патрэбна было жывое, яны гэтага шукалі і знаходзілі. А зараз знаходжусь я, перачытываючы старыя кніжыцы. А з дапамогай нашага госця Міхала Баранаўскага знаходзім мы, і спадзяемся, што знаходзіце вы. Насамрэч, я заўсёды шукаю нешта духаўздымнае такое, асабліва напрыканцы нашай гутаркі з таго, што прамаўляе госць. І гэта быў, відаць, найлепшы акорд пра тое, што беларуская літаратура для многіх шараговых чытачоў, яна сапраўды, на жаль, такая спрошчаная, да, вось гэтымі савецкімі падручнікамі, і многія нам падаюцца аўтары сумнымі, нецікавымі, несучаснымі, проста толькі таму, што мы ведаем там 3,5 вершы, якія калісьці трапілі і праходзілі па гэтай праграме. Адкрывайце беларускую літаратуру для сябе, знаёмце з ёй сваіх сяброў, блізкіх, дзетак, глядзіце нас. Быў «Кантэкст» з Міхалам Барановскім, у студыі былі Анатолій Ващенка і Усеяц Цібурака. Новыя выпускі кожны тыдзень. Заставаемся з беларускай літаратурай. Да сустрэчы. Пакуль. Будзьма ў «Кантэксце». нізкакаліновы мост. Мне падабаецца безмеж марская і пошум хваляў, але не назаву сябе морам, назаву імкненнем да мора. Мне падабаецца смак крынічнай вады, ідэя крыніца, але не крыніца, я звонкагалосым пітвом наталяю з радасцю смагу раз-пораз і толькі. Лясныя азёры таемныя веды хаваюць, дзе мне схавацца. Хаваюся на відавоку, не рушу чужых таямніцаў. П'яны багун па балоце, наўрад ці я гэта балота, казак пра багну і чорта слухач, я ўдзячны, але не расказчык. Не нарач, і рэдкай рыбы няма ў маіх водах, плотка, акунь, шчупакі скрозь словы прывычныя слыху. Някіткае маю імя. Нёман, сошы, Дняпро, любуюся вамі, не маю прэтэнзій на вашую славу. Меліярацыйная сетка на продках маіх. Дзякую, што засталіся жывымі, што прывялі да сутоку з рэчкай сапраўднай. Бягу праз лясы, заліваю лугі ў паўнаводдзе. Дзесьці пяродзіш наўпрост, дзесьці вір, куды лезці не варта. Па цячэнні маім праплыві, альбо проста глядзі на цячэнне. Я вучуся быць роўным сабе. Хто праўдзіва паставіць адзнаку? Ахова птушак бацькаўшчыны. Тата, тата, глядзі! Птушка крыламі б'е ў агні, замак палае, а панад ім дым. Тата, глядзі ў агні, скача ваяр на кані, скача, а панад ім бела-чырвоны дым. Тата, тата, глядзі, як мы знікаем ў агні, што застанецца ад нас дым. Глянь, паглядзі, сынок, фініст, у прысак лёг, як зніжавее ў душы, прысак паварушы. Легі. Той пустаты, што ніяк не спатоліць, што як бездань глытае знаёмствы, шляхі, падзеі, што змушае пісаць, шукаць і зрывацца з месца, што крычыць невыносна ў ноч сваёй нематою, што разладу прагне ў пошуку новых ілюзій, разамкнёных абдымкаў, холад, што п'е да схочу, што кідае ў бессэнь запозненых прабачэнняў, што заўсёды просіць яшчэ і болей. Пустаты, якой мне жыццём не змераць, пустаты, ад якой не знайсці ратунку, пустаты, што ніколі не пашкадуе. Вусны цалую. Эрас. Хто прыдумаў гэтыя калені, анёл ці дэман? Не адвесці вачэй, не адпрэчыць думак ад гэтай шыі, гэтых раменец, гэтых грудзей, анёл ці дэман, нашэптывае мне, не адводзіць вачэй, анёл ці дэман, глядзіць на мяне, яе вачыма. Танатас. Хто там спрабуе забраць наше права на калектыўнае забойства? Пісталет атрымаў, распісаўся, пісталет здаў, распісаўся. Звычайная фармальнасць. А наката таксама трэба вучыцца? Дзіцячае пытанне. Выйду з турмы і буду забіваць ізноў, з ухмылачкай прамаўляе на камеру сейбіт сумневу ў маёй душы. Вы парушаеце мае правы і даводзіць за мяжой пажыццёва зняволены маньяк, адлучаны ад інтэрнэта. Рунее сумненне. Гісторыі пра помсту выклікаюць агіду, павагу, жах, разгубленасць. Спрабую праўдзіва адказаць сабе, які варыянт хочацца падкрэсліць. Колькі трэба накапіць чалавечнасці, каб адказваць ёй на бесчалавечнасць? Дзе тыя вагі, каб можна было ўзважыць? Іду побач з вальерамі, прыслухоўваюся да звера ўнутры, правяраю, ці моцныя краты, ці надзейна зачынены засаўкі. На 0,1 мільёна я таксама забойца. Пэўна, гэтага сапраўды замала для згрызотаў сумлення. На курок прыйдзецца націскаць камусьці адному. «Тата, тата!» – радуецца дзіцёнак, сустракаючы на парозе кватэры ката. «Ой, ты маё кацянятка!» – чуецца ў адказ. Пунктірам. Прымаразак гвалтаўнік пазрываў з дрэва ў адзенні яшчэ ў сярэдзіне восені. Ветра зі шэрых панелек вецер надзьмоў, ды не можа зрушыць. У бетонным калодзежы будынкаў пакет пластыковы кружляе, вось-вось зачэпіцца, вось-вось ухопіць яго аголенай лапай – ліпа. Растае першы снег, невыносна далёкай падаецца вясна. У перамешку стаяць на прыпынку прадстаўнікі жывой і нежывой прыроды. Адным з лепшых колераў для сценаў мастацкай галерэі з'яўляецца шэры. На ім усё глядзіцца, усё адгукаецца. Чаму ў шэры непаўсядзённых будняў адзін аднога ніяк не пабачым? Можа таксама шэрыя? Пара цалуецца. Для іх гэты вечар нашмат багацейшы фарбамі. Свабода. Адчынены дзверы, і няма выйсця. Непад'ёмныя кайданы свабоды, вецер гоніць дарогае лісця, а я ў кватэры ў нежывым этэры вучуся быць сціплым, празрыстым. Адчынены дзверы, і няма рады, пытанням веры, патрабаванням часу, калі скончацца ўсе парады, мы зладзім свой, якіх не было дагэтуль. Адчынены дзверы, і позірк адчаю углядаецца з цемры ў адлюстраванні, як воўк без поўні, як воўк без граю ўнутры сябе я спяваю. Адчынены дзверы, і зеўрая пастка, усяго толькі крокаты ў лесвічнай клетцы, праз асфальт прабіваецца парастак. Падрыхтуйце мабільнае для матывуючых фота. Я выйшаў, павярнуў на два абароты ключ. Я зачыніў сябе на волі. Верш атрымаўся занадта даўгі. То, напэўна, хопіць. Так, дакладна, на сёння хопіць. Паэзіі і свабоды.